हम दो राही, हम तुम हम दो पंछी, हम तुम हम दो राही, हम तुम हम दो पंछी, प्रेमी हमारा नाम है, हम तुम हम दो राही, हम तुम हम दो पंछी, प्रेमी हमारा नाम है, वे पंछी, प्रेमी हमारा नाम है, वे आजू लावर्स, वे आजू लावर्स। Thank you.